polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 31 przypadków koronawirusa w Polsce. Rząd chce przeciwdziałać nowym zakażeniom. Zamyka szkoły, przedszkola, kina i teatry. Do osób objętych kwarantanną prezydent apeluje o jej przestrzeganie. Chcemy, żeby tą kwarantannę wypełniły dla bezpieczeństwa całego społeczeństwa. Ukraina zamyka część przejść granicznych, a Stany Zjednoczone wprowadzają zakaz wjazdu dla większości Europejczyków. Szkoły dziś i jutro jeszcze otwarte, ale bez lekcji. Można przeprowadzić dzieci, jeśli nie mają zapewnionej opieki w domu. Od poniedziałku do 25 marca wszystkie placówki edukacyjne będą zamknięte. Nie będą też działać ośrodki kultury, kina i teatry. Restrykcje ogłosił rząd z powodu zagrożenia koronawirusem. O przestrzeganie zasad bezpieczeństwa apeluje prezydent. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce u 31 osób stwierdzono zakażenie koronawirusem. Prawie 320 osób jest hospitalizowanych, prawie 1200 objętych kwarantanną, a ponad 11,5 tysiąca znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o przestrzeganie zasad kwarantanny. Mamy oczekiwania wobec tych osób, które są poddane kwarantannie. Chcemy, żeby tą kwarantannę wypełniły dla bezpieczeństwa całego społeczeństwa, mogę tak powiedzieć, ale z drugiej strony zrozummy też ich, że oni są w ogromnej trudnej sytuacji i po prostu potrzebują naszej codziennej pomocy. Światowa Organizacja Zdrowia określiła koronawirusa jako pandemię. Przemysław Lis, Polskie Radio. Ministerstwo Edukacji zachęca uczniów, by dwutygodniową przerwę w lekcjach wykorzystali na naukę. Choć to 2 tygodnie przerwy w zajęciach, to nie są to ani ferie, ani wakacje. Ministerstwo Edukacji Narodowej w specjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej podkreśla, że uczniowie mają zostać w domu i wykorzystać ten czas na naukę. Mogą skorzystać z materiałów opublikowanych na platformie e-podręczniki.pl lub poczytać lektury. Nauczyciele mogą zadać zadanie domowe. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zalecił, aby na zajęcia online przeszły także uczelnie. Władze uczelni w miarę możliwości powinny też zapewnić jak najszerszej grupie studentów dostęp do kursów online. Na razie zarówno harmonogram roku szkolnego, jak i akademickiego pozostaje bez zmian. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rodzice, którzy zostaną z dziećmi, mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy, przypomina minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Specustawa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni, zasiłek opiekuńczy do dzieci dla lat 8 i tutaj niewymagane jest zwolnienie lekarskie, wymagane jest złożenie oświadczenia u swojego pracodawcy. Rząd zachęca pracowników do korzystania z możliwości pracy zdalnej, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister cyfryzacji Marek Zagórski. Pracodawca może zezwolić pracownikowi na taki tryb pracy. To jest normalna praca z pełnym wynagrodzeniem. To, co my chcemy zrobić, to pomóc po pierwsze urzędom, pomóc tym mniejszym firmom w dostępie do informacji, jak taką pracę zdalną zorganizować. Będzie gotowy specjalny poradnik, który będzie pokazywał, z jakich narzędzi można korzystać. Operatorzy telekomunikacyjni są przygotowani na dodatkowe obciążenia sieci. Ukraina od dziś zamyka część przejść granicznych. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Spośród 219 przejść granicznych działać będzie jedynie 49. Pozostałe mają być zamknięte dla przewozu osób i pojazdów. Szef ukraińskiego rządu nie uściślił jednak, które z przejść granicznych będą zamknięte. Między Ukrainą i Polską działa 8 drogowych przejść granicznych. Na Ukrainie zarządzono 3-tygodniową przerwę w zajęciach szkolnych i zakaz imprez masowych. Dotychczas nad Dnieprem według oficjalnych danych wykryto 1 przypadek zarażenia koronawirusem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Słynny amerykański aktor Tom Hanks poinformował na Twitterze, że on i jego żona są zakażeni koronawirusem. Są w Australii, gdzie aktor pracuje przy nowym filmie. 63-letni Hanks wyjaśnił, że podczas kręcenia zdjęć poczuł się zmęczony i obolały. Miał gorączkę. Aby grać właściwie, trzeba być zdrowym. Dlatego nas zostaliśmy przetestowani na koronawirusa i okazało się, że wynik jest pozytywny, napisał Hanks. W związku z pandemią amerykański prezydent Donald Trump zakazał podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych. Z restrykcji ma być wyłączona Wielka Brytania. By zapobiec przedostawaniu się nowych przypadków na nasze terytorium, zawiesimy na 30 dni wszelkie podróże z Europy do Stanów Zjednoczonych. Nowe regulacje wejdą w życie w piątek o północy. Restrykcje te będziemy dostosowywać do sytuacji. Z zakazu będą wyłączeni obywatele amerykańscy po przejściu kontroli. Programy Polskiego Radia zmieniają ramówki. Będzie więcej audycji edukacyjnych i informacji dotyczących przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. W programie trzecim Polskiego Radia będą specjalne wydania audycji do południa, a nawet przeciw i pulsu trójki. Portal Polskiej Radio 24.pl prowadzi akcję informacyjną, publikuje oficjalne zalecenia i komentarze ekspertów. Przez 24 godziny aktualizujemy informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i inne resorty oraz służby. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Nie zabrzmi to zbyt optymistycznie, ale taka sytuacja. Emocjonujmy się takimi meczami, póki możemy. Wczoraj w Lidze Mistrzów Liverpool odrobił jednobramkową stratę z Madrytu i w dwumeczu z Atletico doprowadził do dogrywki. A w niej przejażdżka kolejką górską to tak mało powiedziane, że aż muszę przeprosić, że użyłem takiego porównania, także proszę wybaczyć. Najpierw w 94 minucie na 2-0 podwyższył Firmino i wydawało się, że grający do tego momentu naprawdę kapitalnie Derec idą po swoje, ale 3 minuty później piłka trafiła pod nogi bramkarza Adriana i przypomnieliśmy sobie, dlaczego Adrian jest drugim, a nie pierwszym bramkarzem Liverpoolu. Golkiper niecelnie podał, piłkę przejął João Felix, podał do Marcosa Llorente i było 2-1. No i się posypało. Kolejnego gola dołożył Llorente, na 3-2 podwyższył Morata, a obrońcy tytułu wypadli z Champions League już w 1/8 finału. Czy to wszystko wina bramkarza? Trener Klopp nie ma do niego żalu, ale nie może się pogodzić ze stylem rywali. Tu sugestia, że Madrydczycy grali po prostu antyfutbol. Tej nocy nie potrafię ładnie przegrać. Byłbym najgorszym przegranym na świecie, gdybym powiedział wszystko to, co teraz siedzi mi w głowie. Nie mogę zrozumieć tego, jak oni grali. Po prostu nie mogę. Ale cóż, to zwycięzca ma rację. Liverpool powinien był kilka razy zapewnić sobie zwycięstwo, wtóruje Niemcowi dzisiejszy Guardian. Atakowali falami, bombardując Atletico, testując wytrzymałość Hiszpanów aż do granic. Czytamy w dzienniku. Dla czerwonych prowadzonych przez trenera Kloppa to była pierwsza porażka u siebie w Europie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Także ktokolwiek nie oglądał dogrywki, niech żałuje. W Paryżu odrobienie strat się powiodło. Przy pustych trybunach Parc des Princes PSG 2-0 ograło Borussię i to Paryżanie są w ćwierćfinale. Kolejne rewanże w Lidze Mistrzów za tydzień? Chyba. Skąd wątpliwości? Za tydzień z Lyonem grać miał Juventus, ale poinformowano, że piłkarz starej damy Daniele Rugani jest zakażony koronawirusem, a to oznacza, że rozgrywki Champions League mogą zostać zawieszone. Tak jak rozgrywki NBA, sezon został zawieszony. Taką decyzję podjęto po tym, jak u koszykarza Utah Jazz stwierdzono pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Do publicznej wiadomości podano, że reprezentant Francji, zawodnik jazzmenów Rudy Jobert jest zarażony koronawirusem. Przebywał on w szatni przed meczem Utah Jazz Oklahoma City Thunder. Test wykazał, że Francuz jest chory. NBA w specjalnym komunikacie poinformowała, że po zakończeniu wszystkich pozostałych środowych spotkań rozgrywki do odwołania zostaną zawieszone. Wykorzystamy tę przerwę, aby określić kolejne kroki w odniesieniu do pandemii. Czytamy w komunikacie. W marcu tradycyjnie w USA rozpoczyna się koszykarski turniej o mistrzostwo drużyn akademickich. Wszystko pod nazwą Marcowe Szaleństwo. Podjęto właśnie decyzję, że odbędą się one bez udziału publiczności. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachowski. Kolejny sport za godzinę, więcej o Pucharze Polski. Lechia 2-1 ograła Piasta i jest w półfinale. Będzie też o skokach i o siatkówce. Zaksa odpadła z Ligi Mistrzów. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, opady deszczu w Sudetach, opady deszczu przechodzące w śnieg, najwięcej opadów w centrum i na północnym wschodzie. Lokalnie mogą także wystąpić burze. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Zakopanem, Białymstoku, Gorzowie, Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Koszalinie, 12 w Bydgoszczy i Toruniu, 13 w Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, w Rzeszowie i Przemyślu, 14 w Warszawie, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. O poranku prawie we wszystkich punktach pomiarowych powietrze ocenione jest jako bardzo dobre. Nieco gorsze, bo średnie dane w województwie świętokrzyskim oraz podkarpackim, więc w południowo-wschodniej części kraju. W tej chwili normy pyłu zawieszonego PM10 nieznacznie przekroczone są w Małogoszczu i Nowinach oraz pyłu PM2,5 w Jaśle. Wiatr zachodni i południowo-zachodni w górach oraz nad morzem porywisty, na wybrzeżu do 110, a w Sudetach nawet do 130 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje.

Kluczem jest to, jeżeli to ma rzeczywiście dezynfekować, żeby tam był odpowiednio mocny alkohol. Cała reszta, którą możemy dodać, albo która jest w takich płynach do kupienia, chociażby w drogerii, to są dodatki, które dają nam ładny zapach, albo konsystencję łatwiejszą do rozprowadzania na dłoni, na przykład taką żelowatą, a nie taką bardzo płynną. Natomiast one nie mają wpływu na jego skuteczność, bo tym czynnikiem, który rzeczywiście, jak to w jakiejś reklamie było, zabija na śmierć, choć mówiąc o wirusach, trudno mówić o zabijaniu, bo one nie są żywe. Natomiast dezynfekuje, unieszkodliwia je, jest alkohol. I to musi być alkohol taki wysokoprocentowy, w wysokim stężeniu. Alkohole takie, jakie teraz, proszę jakby z tego się jakoś specjalnie nie śmiać, ale takie alkohole, jakie mamy w barku na przykład, nie wiem, wódka albo jakieś inne, one mają za mało procent, żeby skutecznie na przykład odkazić jakąś powierzchnię albo dłonie. Okej. To taka mała dygresja na początek, a teraz przechodzimy do pytania. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panie doktorze. Jeszcze raz pytanie od pana Michała. Pan Michał pyta o silniki okrętów podwodnych. Pytanie jest bardzo proste. Skąd one biorą tlen do reakcji spalania? No, tlen jest niezbędny oczywiście, żeby te silniki działały, chyba że to jest napęd atomowy, a takie przecież mamy. No ale skąd on się bierze? Tlen jest jednym z wyzwań, bo innym jest, a jak odprowadzać spalinę? Na przykład. Bo tak wystawienie rury wydechowej tak po prostu no, nie do końca działa. Zastosowanie nawet jakiegoś rodzaju takiego wentyla, który by przepuszczał w jedną stronę tylko i nie pozwolił wodzie wdrzeć się do środka, działa też do tylko pewnej głębokości, czyli do jakiegoś tam ciśnienia. W rzeczywistości jest tak, że silniki spalinowe po to, żeby pracować, okręt musi być albo w całkowitym wynurzeniu, albo prawie, że w całkowitym wynurzeniu. Najlepsza sytuacja jest taka, kiedy on się rzeczywiście wynurza i kiedyś pierwsze konstrukcje były takie, że okręt jest napędzany silnikami elektrycznymi, ale po to, żeby doładować akumulatory, musiał chodzić silnik czy diesla, najczęściej diesla. Ale po to, żeby go można było włączyć, jest potrzebny tlen, więc trzeba się było wynurzyć. I oczywiście okręt podwodny mógł czas jakiś pracować głęboko nawet pod wodą, właśnie na tych bateriach, ale co jakiś czas musiał się całkowicie wynurzyć po to, żeby doładować akumulatory. Później wymyślono takie urządzenie, które nazywa się chrapy. Tak jak u konia te chrapy. Mhm. I to jest takie urządzenie, które przypomina taką rurę albo taki giętki przewód, trochę jak od odkurzacza, oczywiście dużo grubszy. I jego można wypuścić. Okręt wtedy nie musi się całkowicie wynurzać. Płynie płyciutko pod wodą, bo te chrapy mają jakąś tam długość. I to działa. I wtedy jakby okręt sobie płynie, nie jest wynurzony, tylko chrapy są na zewnątrz i zasysają powietrze, a innym mechanizmem wyrzucają spalinę. Mhm. Tak, troszeczkę dalej od tego miejsca, gdzie zasysają, żeby się nie zassały spaliny. No tylko, że to też trochę pokazuje, w sensie no, jak ktoś obserwuje z samolotu albo z jakichś innych, powiedzmy, no okręt jest wtedy ukryty, kiedy jest głęboko, kiedy nie chodzi właśnie silnik jakiś taki spalinowy, żeby nie powodować hałasów. Jakimś pomysłem i też takie konstrukcje są i były, jest sprężenie albo powietrza po to, żeby w takich sytuacjach pod wodą móc doładować akumulatory. Są takie zbiorniki sprężonego powietrza. Wtedy pojawia się problem ze spalinami i można je wyrzucić na zewnątrz. Różne są technologie, ale też nie można być w głębokim zanurzeniu. Mogą też być takie mechanizmy, gdzie jest sprężony tlen. Natomiast no, masz rację, że te wszystkie problemy rozwiązuje reaktor jądrowy, który jest inaczej skonstruowany niż taki reaktor w elektrowni. Mhm. To paliwo też jest inaczej spreparowane. Bliżej mu raczej do paliwa w bombie jądrowej niż do takiego paliwa w reaktorze cywilnym. Ale on rozwiązuje wszystkie problemy. Bo tak zwana gęstość mocy, albo mówiąc po ludzku, ilość paliwa, jaka jest potrzebna do tego, żeby normalnie mógł taki okręt funkcjonować,

Rzecznikowi chińskiego resortu dyplomacji szczególnie nie przypadła do gustu wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który mówiąc o epidemii użył określenia koronawirus z Wuhan. Ta wypowiedź została stanowczo potępiona, a rzecznik Geng Shuang przypomniał, że Światowa Organizacja Zdrowia określiła wirus jako COVID-19. Mimo wszystko jednak Chińczycy mają trochę problem, bo ten wirus nie wyciekł z Bangladeszu, czy nie wyciekł ze Stanów Zjednoczonych. Specjalista od wizerunku Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Ta epidemia rozpoczęła się w Chinach właśnie. Czy istnieje w ogóle jakiś sposób, żeby odbudować wizerunek danego kraju? Ja nie podejmuję się powiedzieć, że jest jakaś złota metoda. Kiedy już kryzys się wydarzy, podmiot cierpi wizerunkowo i ponosi z tego powodu też konsekwencje ekonomiczne, bo pierwsza organizacja, w tym przypadku państwo, musi powiedzieć, wiemy dlaczego doszło do kryzysu, wiemy skąd problem się wziął, bo ta wiedza jest istotna z punktu widzenia zapewnienia nas potem, że państwo przedsięwzie środki, które po prostu albo nie dopuszczą do powtórzenia się tej sytuacji, albo zminimalizują ryzyko powtórzenia. Teraz wyobrażam sobie, że Włosi sobie szybciej odbudują swoją dobrą reputację niż na przykład Chiny. Zofia Pinchinat-Witucka z Fundacji Polska Haiti. Dlatego, że my kochamy słońce, Leonardo da Vinci, cudowne muzea. Co tam, za chwilę po prostu jak trochę się sytuacja uspokoi, kupimy sobie promocyjne bilety, zaczniemy jeździć do Włoch z powrotem. Natomiast w przypadku Chin nie jeździmy tam często, bo jest daleko, nie mówimy w języku chińskim, przynajmniej bardzo rzadko. Natomiast myślę, że Chińczycy mają ogromną przewagę, że my jesteśmy od nich uzależnieni, jeżeli chodzi o produkty, surowce. Czy Chiny nie będą chciały przekonać inwestorów, że u nich jest bezpiecznie? W chwili obecnej część prowincji Pekin, Szanghaj już podjęły decyzje mające na celu zachęcenie zagranicznych inwestorów chcących zainwestować w Chinach. Jakub Kołodyński z portalu chinytech.pl. Zostały podjęte decyzje umożliwiające takim podmiotom otrzymanie preferencyjnych warunków do rozpoczęcia bądź do dalszego prowadzenia swojej działalności w Chinach. To wszystko ma na celu jeszcze większe przekonanie zagranicznych inwestorów, że nadal te ich pomysły mogą być realizowane. Będą mogły otrzymać skuteczną pomoc lokalnego rządu w tym, żeby te projekty miały szansę bytu. O chiński PR pytała nasza reporterka Monika Suszek. 26,5 minuty po siódmej. I can see you when I close my eyes. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Mamy najświeższą wiadomość z rynku motoryzacyjnego. Emocje związane z wyprzedażą rocznika 2019 w salonach Toyoty nie gasną. Wręcz przeciwnie. Z każdym dniem sytuacja staje się coraz gorętsza. Jeszcze dostępne są niezawodne, nowoczesne, stylowe modele. W cenie już od 37 300 zł. Wciąż trwa wyprzedaż, ale wybór z każdym dniem jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. O poważne potraktowanie zamknięcia szkół i odwołania zajęć apeluje do młodzieży minister zdrowia. Łukasz Szumowski podkreśla, że ograniczenia epidemiologiczne to czas kwarantanny, a nie zabawy. Szanowni Państwo, to nie jest czas na zabawę, to nie jest czas na ferie, to nie jest czas wolny. Taki błąd zrobili Włosi, oni spędzali ten czas właśnie w klubach, właśnie na imprezach. Efekt widzimy. Załamanie się służby zdrowia, selekcja, zgony. To jest trochę tak, jakbyśmy byli piratem drogowym, jechali z prędkością 180 na godzinę, pomimo że inni próbują jechać normalniej. Minister zdrowia powiedział, że większość osób, które są zakażone, czuje się dobrze. W Polsce potwierdzono 31 przypadków patogenu. Koronawirus dotarł już do większości krajów na świecie i ma charakter pandemii, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Wcześniej był określany jako epidemia, czyli zjawisko występujące na niektórych obszarach Ziemi. W związku z koronawirusem programy Polskiego Radia zmieniają ramówki. Będzie więcej audycji poradniczych, edukacyjnych i informacji dotyczących przeciwdziałaniu epidemii. Nasi słuchacze oczekują od nas wszechstronnej i kompetentnej informacji. Informacji o wszystkim, co jest ważne dla ich zdrowia i zdrowia ich najbliższych, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W programie trzecim będą specjalne wydania najbliższej audycji do południa, za nawet przeciw i pulsu trójki. Portal polskieradio24.pl prowadzi akcję informacyjną, publikuje materiały poradnikowe, oficjalne zalecenia i komentarze ekspertów. Pełny serwis trójki o 7:00. Zapraszamy. Ekonomia w trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Patrycjusz Wyżga. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie 94 senackie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2020. Ustawa budżetowa po rozpatrzeniu przez Senat trafiła do Sejmowej Komisji na początku marca. Posłowie mogą odrzucić poprawki Izby Wyższej bezwzględną większością głosów. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 25 i 26 marca. Zgodnie z założeniami ustawy budżet ma być zrównoważony, czyli wydatki będą sumować się z dochodami na poziomie 435 miliardów 340 milionów złotych. Pytanie o potrzebę nowelizacji ustawy budżetowej wrócą w informatorze ekonomicznym o 9:30. Środowa sesja na Wall Street przyniosła ponowne załamanie notowań, a indeks Dow Jones na zamknięciu stracił ponad 1400 punktów. Inwestorzy obawiają się, że pakiet stymulacyjny w Stanach Zjednoczonych będzie niewystarczający, a niepokój potęgują informacje o coraz mocniejszym rozpowszechnianiu się pandemii koronawirusa. Dow Jones stracił 5,9%, S&P 500 4,9% na minusie, na Nasdaq w dół 4,7%. W Azji także załamanie notowań. Tokio 4,5% na minusie. Seul 5%, Hongkong 4% pod kreską. Komentuje Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Street Brokers. Czwartkowa sesja azjatycka przynosi załamanie na globalnych rynkach w wyniku ogłoszonego przez prezydenta Trumpa zakazu podróży do i z Europy na kolejnych 30 dni, który ma jedynie nie objąć handlu, ale mimo wszystko wiadomo, że będzie miał ogromny negatywny wpływ na gospodarkę, która i tak już ucierpi ze względu na liczne inne zakazy obowiązujące w Europie i w coraz większym stopniu w Stanach Zjednoczonych. Dziś odbędzie się posiedzenie EBC i wiadomo, że bank wprowadzi kolejne środki stymulujące, ale trudno wyobrazić sobie, aby to zmieniło w jakiś bardzo istotny sposób obraz rynku. Na koniec waluty. Frank szwajcarski znowu bardzo drogi. Jeden kosztuje 4,11 zł. Euro 4,33. Dolar 3,84. Funt 4,92 zł. Ekonomia w trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE.

jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tilt. Za 15:08. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Jako ojciec powiem, że trudne zadanie przed nami. I od razu powiem, że dziś odcinek raczej dla starszych, dla ojców, dla mam. To tak ku od razu wyjaśnieniu. Na to trudne zadanie zamyka się w jednym słowie przetrwać. Przetrwać pandemię, ale patrząc szerzej, przetrwać także jako gatunek. Wszak żyjemy też w dobie kryzysu demograficznego. Czas biegnie, dzieci rosną i trzeba zabrać się powoli za uświadamianie. Dużo rozmawiamy, więc temat to nie nowy, ale krok po kroku pojawiają się też poważniejsze pytania. No i od sedna sprawy, sprawie dziesięciolatkiem już uciec za bardzo się nie da. Zresztą nie wszystko w uświadamianiu dzieci musi od razu zaczynać się od seksu. Tutaj chodzi właśnie o różne inne sprawy. Przy dzieciach rzeczywiście o wiele wcześniej, zanim się zacznie pociąg seksualny, zanim się zaczną te wszystkie sprawy z tym związane, czyli w wieku nastoletnim, są po pierwsze jakieś tam zmiany, ale po drugie ta świadomość pomaga chociażby w odporności na molestowanie, które może gdzieś tam się zdarzyć, czyli to jest moje ciało, nikt go nie może dotykać, szczególnie obca osoba. Potem jest jeszcze sfera emocji przecież, jest dużo innych sfer, które tu się krzyżują. Oj, dużo. Dobrze jest zacząć od ciała taką rozmowę i od tego, o czym mówi Michał Górecki, tata trójki dzieci, autor bloga Mike and Mary, ale to całe zadanie nie jest wcale łatwe. Z jednej strony czuję się osobą bardzo świadomą, taką, która chce o tym rozmawiać, która chce edukować dzieci. Mam barierę mimo XXI wieku i mojego otwarcia. Do końca nie wiem, jak na takie tematy z dziećmi rozmawiać, dlatego wszelkie pomoce są przydatne tutaj. O tak, zawsze można i warto podeprzeć się literaturą. Za naszych młodzieńczych czasów nie było takiego wyboru książek, dodaje Michał. I ma rację, podręcznik do biologii oglądało się z wypiekami na twarzy, a to były przecież tylko podstawy podstaw. Tajemnice prokreacji Michał, jak wspomina, poznał w drugiej klasie podstawówki. To nie był ani rodzic, ani jakiś edukator, wtedy tego nie było raczej, tylko kolega, używając niewybrednych słów, poinformował mnie, o co chodzi. I jakbyś miałem to w głowie, ale zanim Franek poszedł do drugiej klasy, już w przedszkolu dowiedzieli się, ale w sposób taki pozytywny od nauczycieli, bez szczegółów technicznych oczywiście, ale jak powstają dzieci, skąd się biorą dzieci. Tata bardzo mocno przytula się do mamy, co w ogóle bardzo mi się spodobało w formie swojej. I jakby te podstawy mieliśmy już za sobą, ale oczywiście jest jeszcze o wiele więcej tematów do obgadania. Więc Michał z Frankiem obgadują, korzystając z książki Ciało śmiało dla chłopaków, przewodnik po dojrzewaniu. Scott Tonnem stworzył taką książkę przyjazną dla młodych czytelników. Ale ja go spytałem, czy chcesz sam to czytać, czy chcesz ze mną na przykład przez to przejść. On ma 10 lat, to jest może trochę wcześniej się wydawać na takie książki o dojrzewaniu z jednej strony, ale z drugiej nie, to za chwilę będzie za późno. Taka sytuacja u moich znajomych, którzy mają córkę nastoletnią i jeden z seriali Sex Education oglądali, zastanawiali się, czy córka jest gotowa, czy nie i ona weszła do pokoju i mówi, a świetny serial, już widziałam z koleżanką. On zdecydował po kilku stronach właściwie, że jednak chce ze mną to czytać, bo chociaż książka jest napisana łatwym językiem, ma dodatkowe pytania i jakoś czuł się też bezpieczniej ze mną, czy czuł, że razem przez to przejdziemy, poczytamy o tych tematach, więc przeczytaliśmy ją razem. To jest bardzo dobry pomysł, bo książka dotyka wielu spraw, zagadnień okresu dojrzewania u chłopców, no, także temat golić się czy nie golić, zwraca uwagę też na zmiany w budowie ciała, jest taki podrozdział poniżej pasa, świetnie zatytułowany, no, mówi o mutacji, podpowiada ważne rzeczy dotyczące odżywiania i higieny w sposób łatwy i nienużący, na przykład też radzi, jak budować relacje z rówieśnikami w tym czasie, co ważne, czy tam wprost, nie porównuj się z innymi. I jeszcze jedna ważna rzecz, która ma wpływ na zachowanie nastolatków, a o czym czasem się zapomina w edukacji i w podręcznikach również, to emocje. Przecież pierwsze miłości to ten właśnie moment. kurczę, przecież to był tak naprawdę najtrudniejszy temat w wieku nastoletnim. I tutaj te tematy też są poruszane. A oprócz tego jest jeszcze obszar internetu poruszany, który też jest bardzo związany, bo dzisiaj już nie ma podziału na online i offline za bardzo, szczególnie wśród młodych ludzi. Też to swoje życie przenoszą do tej sfery publiczno-onlineowej. Tu też jest o tym trochę napisane. Przerwa w szkole to dobry moment, by i mój syn przeczytał Ciało śmiało dla chłopaków. Rozmowy z córkami to jeszcze przed Michałem, mnie też czeka rozmowa z Alicją, ale tu można się podeprzeć, bo Ciało śmiało ma podobną wersję dla dziewczyn. Wiedza, profilaktyka, świadomość. Och, jak dziś aktualnie brzmią te trzy słowa. Książek mamy więcej na ten temat, zresztą jest książka Skąd jestem, ale tu Agnieszka Kacprzyk, choć w sposób przyjazny dla dzieci, nie owija w bawełnę i opisuje technikę całą. Jest też książka już prawie dla starszaków, Jak sobie poczynamy. To także ciekawa pozycja. No właśnie, życzę dużo zdrowia, a rodzicom wytrwałości, bo 2 tygodnie z dziećmi w domu to duże wyzwanie, oby nie było tak, że wyjdą z domu i tak wszyscy spotkają się w galeriach handlowych, patrząc na wczorajsze kolejki w sklepach i tak mi przeszło przez myśl, że to nie było ze strony nas wszystkich najmądrzejsze, a miało być zupełnie odwrotnie. Krystian Hanke. Dziękuję i jeszcze raz życzę dużo zdrowia. Za 10 minut będzie 8. Bright and hollow sky. He sees the city sleep at night.